فرمائیں کہ جو مبلغ اور ناتخواں یہ ذہن رکھتا ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں تاکہ لوگوں میں مشہور ہوں گا تو لوگ مجھے جانیں گے پہچانیں گے اور اس طرح میں دین کا کام بہت اچھے انداز سے کر سکتا ہوں, تو ایسا ذہن رکھنا کیسا؟ شیطان کا وسوسہ ہے, مشہور ہی کام کرتا ہے, یہ تھوڑی کام کرتے کرتے آدمی خود مشہور ہو جاتا ہے, جو کام کرتا ہے مشہور ہو جاتا ہے, لیکن اس کو شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حب جاہ ہے. اور حدیث پاک میں یہ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دل مومن کے اندر حب جاہ و مال نقصان پہنچاتے. تو مال کی محبت اور شہرت کی محبت, جاہ یہ شہرت عزت, اس کی محبت جو ہے یہ بہت ہی خطرناک, بہت ہی خطرناک, بہت ہی خطرناک. اسی کے لیے تو عموماً لوگ الیکشن لڑتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ میں ہار جاؤں گا, ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی, پتہ ہوتا ہے اس کو, لیکن بس نام تو ہوتا ہے, بدنام ہی سے نام کے لیے بیچارے وہ داؤ پہ لگ جاتے ہیں. بس وہ جو حماقت خان ہوتے ہیں وہی ایسا کرتے ہوں گے کہ پتہ ہے ہار جاؤں گا پھر بھی کھڑے. تو جو جیتنے کے لیے کھڑا ہے وہ تو زیادہ حب جاہ کا مریض ہے, وہ اپنی عزت مزید بڑھانا چاہتا ہے. کیونکہ اب جو موجودہ الیکشن یا سیاست جو ہے نا وہ ہے بس ایسے ہی ہے, امریکن ڈیموکریسی ہے, اسلامی انداز نہیں ہے. وہ ضمن بات آگے میں لنچ کر دیا, لوگ ایسے اپنی عزت کے لیے شہرت کے لیے بہت دولت بھی تو خرچ کرتے ہیں. یا آج کل جس طرح کے انداز سے ناتخوانیاں ہوتی ہیں, ہزاروں روپے خرچ کر کے کچھ وہ گنبد خضرا کا تصویر لگاتے ہیں, سنا اس کا بہت 5000 روپے سنا کرایہ ہوتا ہے بندہ واگڑی, ڈیکوریشن والے میرے خلاف ہو جائیں گے, مگر میرا دل جلتا ہے کہ اس 5000 کے بدلے یا 2500 میرے مدنی قافلہ مکتب کو آپ دے دو یار, تو کوئی 10-5 اسلامی بھائی قافلے میں غریب سفر کر لیں گے اور اگر وہ سدھر گئے تو آپ کے لیے سوا میں جاریہ ہو جائے گا. اتنا خرچہ کرتے ہیں اور 2500 آدمی بیٹھے ہوئے اور اس کو ساؤنڈ سے مریضوں کو ستا رہے ہیں, بڈھوں کو ستا رہے ہیں, جن کو نوکری پر جانا ہے ان کو وارننگ دے رہے ہیں, خبردار کل نوکری پر گئے, ماں بدولت کی محفل ہے آپ نہیں آئے ہم نوکری پر بھی نہیں جانے دیں گے, سونے نہیں دیں گے آپ کو, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. اور کتنی ریاکاریاں ہوتی ہیں آج کل ان محافل میں اکثر, لیکن جو اخلاص کے ساتھ کرے اس کے لیے اجر و ثواب. اور اخلاص سے کرنے والوں یہ بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خاتمہ ہو گیا, ایسا بھی نہیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر, لیکن انداز جو ہے بارہا ایسا لگتا ہے کہ ریاکارانہ انداز ہوتا ہے, بہت زیادہ نمائشی انداز ہوتا ہے. اور وہ نمائشی انداز کس کو بولتے ہیں؟ مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو انداز میں تو اب جا ہی نہیں پا رہا ہوں, دیکھ بھی نہیں پاتا میں, آئی نہیں مل رہا. آپ اب کیا کیا ترقیاں ہو گئی ہوں گی اس میں آپ کو پتہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر واجب ہے کہ وہ جماعت سے نماز